Proč to děláme? Protože živí či mrtví, rodina je rodina. Ano, ano. A jak to děláme? Takže jim tančíme na hrobe. Ano, tancuj, bratře Festre. Je čas probudit mrtvé. Ale když se nad tím zamyslíte, je snad něco důležitějšího.

klid je ten dan. Měla jen svou kuš a teď je tu muž. Jak se to taky jenom rychle zvrklo, tam se ptám, ten si dospívá. A než se na něj jebe, bude z naší malé verzy úplně jiný den v týdnu. Jak zvláštní věc, to tajemství, co s ním zda říct, či ne, či přec. Svenství, je něco špatně. Co máš na mysli? Je v kuchyni a usmívá se. Takhle. Není to kvůli tomu chlapci. Kvůli tomu chlapci? Nebuď blázínek. Ha, říkám, a klidně dvakrát. Určitě to bude jenom to dívčí poblouzení, jak jsi sama říkal. Gomez. Karel, pojď. Mám nutkání tě vzít do náruč. Gomez. Na druhou stranu. Verzi je mladá, zdravá, krásná žena, jako jsi byla ty. Ty jsi mladá, zdravá, krásná žena, že? Ale i Verzi by se mohla zamilovat a chtít se vdát jako ty. Nebuď směšný, Gomezi. Jsem příliš mladá na to, abych měla vdanou dceru. Samozřejmě, na to jsem nepomyslel. Mimo to, bude mít spoustu chlapců. Jak tohle můžeš vědět? Protože je to má dcera. Ano. Ale co když? A nemám žádný konkrétní důvod, proč to říkat. Ale co když Verzi potkala někoho? A ten někdo jí ukradl srdce. Nesmysl. Až se to stane, budu to vědět jako první. Verzi mi říká všechno. Stejně jako ty. Jsou tři věci, které nestrpím. Lhát ženě své, lhát dceři vlastní. Mám pravdu říct? To už vůbec ne. Gomezi. Ano. Říkáš mi všechno, že? Samozřejmě. Bože můj. Ty se potíš. Cože? Pevně doufám, že to nejsou leštovice. Leštovice? Ne. Myslím, že Verzi a já si budeme muset promluvit. V pasti jsem, přiznávám, lapený si připadám. Proč já jsem jak pík v aréně, jako Edem z Bezčelné? Proč já? Žena má, říká hoď, dcera tvá, toče jí pojď, kéž bych mohl říct, že se mi to jen zdá. Co jim s tím, co já vím, a mé kouzlit neumím. Proč já, jsem jak oči na souši, hned když nic nezkouší. Proč já, mrtvola pod drnem, jako mouka v čajlém. Proč já? Mám se bát nebo lhát, se smrtí si rad nedát, tahle partie je předem prohraná. Mám se spít, žadovnit, nebo všechno zatajit, jak já. To pomyšlení, že bych měl snad zářivě své, mé jak pouze s lidem, mojí lásky. Vím, co mě rozvláští. Ne, nemohu jí lhát, mám dceru obelhat. Ne, nechci zradit víru jejich očí vražených. Vždyť já bych měl být před obrazem nekouhrněných. Tak jak to vyřešit, chci zvládnout cestu jít. Mám se smát, naříkat, nebo prostě zapírat. Já změnit rád, srhat, já jim vyhověl bych rád. Proč já? No tak nestane se, snad mi dohodneme se, je to hop nebo strop, prostě zkusíme toho. A co spát nadávat, jak jen večer se vzdát, to bych vážně moc rád. O. Ta večeře musí vyjít. Víte, když mě necháš vyhodit toho tvého Lukase do povětří. O, Paxley. Od okamžiku, kdy jsem ho potkala, se mi chce smát a brečet. A všechno se zdá zároveň správně a špatně. A pak z něho chci občas servat maso. A celého ho sníst, až z něho nic nezbude. Usmát se mi nejde zrovna nejsnáz, bývám spíš lehce zlomená. Ve tváři vždy neutrální výraz, zrovna jsem nadšená. Teď si ale přijdu nějak divná, cokoliv mě snadno rozněžní. Děsí mě, co všechno je teď jinak, ale proč? Možná vím. Jak se tak zdá, tak s něj vážně blázním. A mně se to líbí, jo, asi líbí. Prostě se zdá, že s něj vážně blázním. Do mých dnů v temnotě se mi slavíček cpe a mě napadá jen tropně zoufale. Co za krasíco! Sluší, máš fakt mega problém. Jen leď, ptáčku zpěváčku. A na říká na cizím slušná, Lukas je však bytost záludná. Jistě bude naštvaná, až pozná, jak se v ním posedlá. Aby si zničila život. Čtyři věci, které nestrpí. Můžeš s tím přestat? Můžu. Ale myslím si, že večeře je výborný nápad. Proč? Musíme ji uvést do společnosti, ukázat ji světu. Přišel jsi o rozum? Viděl jsi v poslední době svět? Přestaň říkat nesmysly a běž jí říct, že je večeře zrušena. Ale Karla... Ty jsi otec. Otec je ten, který věci ruší. A jestli pro mě nejsi po 25 letech manželství schopen udělat ani tuto jedinou věc, tak teda vážně nevím.

pátrat a snad pár milých úsměvů. Dnes, pouze dnes, vezlý sem snad přijde včas. Nic víc, dneska jen, prosím vás. Tak pojďte. No tak počínaj. Zdá se, že je to milý mladý muž. Ale nejsou si souzeni. Co tím chcete říct, že si nejsou souzeni? Bylo souzeno, aby Jekyll Hyde vytvořil? Aby Dracula ochutí krve snil? Aby Jack rozparovač kůru objevil? Těžko říct, těžko říct. Aby úplně vlkodlata proměnil? Aby Frankenstein monstrum probudil? Aby Hannibal Lecter maso okusil? Těžko říct. Normální den, to zní téměř jak vtip, jsem možná chiméra spíš. Děti jsou děti a dospělí, radši nic, vážně jen tak neskrotíš. Však bylo dost řečí, teď přišel váš čas, buď můžete zůstat tu stát, či vás ujít štěstí vás celý. Podívejte, rozhodnutí je na vás. Buď těm dvěma pomůžete, nebo tu budete trčet do konce světa. Takže... Ano, správně, dobře, správně. Láska je v nezbytnosti. Tak začnem s normálností. Všechny pouliční lampy, že? Vidíte to? To se právě nastěhovali, nebo co? Ne, ne, ne, hraní. Takhle se žije v New Yorku. Všechny peníze jdou na nájem, takže na vybavení už žádné nezbývají. Malcolm Binek. To je moje žena, Elis. A to je náš syn, Lukas. A vy jste? Já... Bylo moc milé se s vámi popovídat. To

Jako ty k penězům na takový zástupní prsten? No, o víkendu pracuju v knihkupectví. Když mám trochu čas, tak učím děti na soukromé škole a v létě pomáhám u svého strýce v obchodě s potravinami. A je něco z toho pravda? Většina. A ve volném čase, Lukasi? Většinou myslím na Venci a na to, jak moc jí miluju a jaký bychom spolu mohli mít nádherný život. A čím bude Lukas Bíreke, až dospěje? No, možná spisovatel nebo soudní lékař. Soudní lékař? Proč? Můžete se dívat do lidských těl, jim to nevadí, protože jsou mrtví. Kde jsi ho našla? Našli jsme se vzájemně. Je to svým způsobem zázrak. Koméři! Pane Bože, tati! Co budeme dělat? Nic, prostě jí to řekneme a bude to v pohodě. Tati, slíbil se, že až po večeři. No tak jí to neřekneme a v pohodě to nebude. O čem si to tady vykřišuškáte? O zprávě! No, tak my už asi půjdeme. Uvidíme se u večeře. Lukas, pojď. Ukážu ti vodní příkop. Už jsi někdy viděl sladkovodní krysu s hlavou jezevčíka? Ne. Koméři? Ano. Koméři, co se děje? Nic. My jsme si jenom hodně povídali. To nebylo povídání. To bylo osnování. Ale ne, to bylo hodně povídání. Osnování je když la casa de papel, tranquilo, fajita, spezzalia. Co přesně jste dělali? Querida, nebuď pošetila. Ty přede mnou něco tajíš. Querida, nikdy nic jsem před tebou netajil. A jestli teď před tebou něco tajím, ať do mě zde na tomto místě klidně uhodí blesk. Je to to možný? To se mi snad jenom zdá. Karla. Karpoč. Mám nutkání.

nebo budou následky. Já si myslím, že mě ta hra určitě nepůjde. Ale určitě ano. Ne. Mně ne. Tak a teď Gomez prolomí ledy. Můj muž si s ním nepotřebuje k ničemu přiznat. Ale ne! A navíc hosté mají přednost. Lárči, posvátný pohár. Hleďte pojď svatý pohár, co provází náš rod. Roubenství nám odhál do hod. Petro! Zde s tímto sladkým mokem, se skokem všerým, přináší nám úlevu a osvícení. Kápní bosku, je to návykové, sdílej s námi věci utajené. Čel svým démonům zkus osvědčené a pohrát kávní božstvo, je uvolnit se, otevřít se. Kávní božstvo je to suprvá věc, stává se, že vykouzí růdě dnes. Není z partnera, je rázem v hudě, když hrajem kávní božstvo. Jsem na to kávní božstvo, kávní božstvo. Jsem na to kávní božstvo, kávní božstvo. Mé doznání má formu podobenství. Žil jednou jeden prostý muž a ten měl nádhernou ženu a dvě dokonalé děti. Byl to prostý muž, přesto v jeho hrudi tlouklo srdce věrného a loajálního manžela, který si vážil své ženy a uctíval půdu, po které chodila. Děkuji vám. A jednoho dne se tomuto dobrému, prostému muži zjevila lištička. A ta mu dala krásnou truhličku ze vzácného dřeva a španělské kůže. Co je v té truhličce? Prostě se zeptal prostý muž. A lištička mu na to odpovídá. Nic důležitého, jenom takové malé tajemství. Jenom tu truhličku na sličnosti otevři! A tak si tento prostý muž bere truhličku domů, tam jim ukazuje manželce a ta se hned ptá a říká, pojďme ji otevřít. Ale na to pryskně prostý muž odpovídá, netlač na pilu, miláčku, máme se hezky. A tak ti dva tu truhličku nikdy neotevřeli. A žili spolu šťastně až do smrti. Úplné doznání. Takže k tobě se budeme muset nejspíš ještě vrátit, že? Nejspíš ano, že? Na řadě je Venzdy. Já! Ano, Fester pohár! Já jsem se zamiloval. Možná si říkáte, co by mohl tlustý plešoun neurčitého pohlaví vědět o lásce. Ale já jsem se zamiloval. Ano, Fester miluje. Ach, Fester, kdo je ta šťastná? Luna. Měsíc. On se zamiloval do měsíce? Jistě, to je přece úplně normální. To je to nejkrásnější, co jsem kdy slyšel. Ale ještě jsem jí to neřekl. Úplné doznání. Máme jasno a teď smiřte se s tím. Co taky s tím? Pak, že miluju Lunu neovlivním. Je prvnější. Mám je sela v moci nepřeháním. Takže už máme jasno. A řadě je bez. Ne, já. Stáří má přednost před krásou. Pohár se chlopče. Před večeří jsme si tady s Pavoučkem trochu povídali. Radila jsem mu, jak má moudře využít svůj čas. A schválně, kolik času zbývá mně? Je mi 102, mám pásový opar artritidu a když si trošičku upšouknu, rozhýbe to i větrné mlýny na starých holandských malbách. ale ještě pořád mám v sobě dost síly na jedno kolo. Klidně mi říkejte pro bábu Amazonek, ale já se s váma vsadím, že se tady najde pár zachovalých devadesátníků, kteří rádi namíří svým šípem do babčiny svatyně. Úplné doznávání. Právě jsem si cvrkla. Měli jsme tě nechat utratit už před lety. No nic. Na řadě je Benzdi. Ne, ještě to ti řekni něco. Já ještě tady mám pořád ten problém s lišničkou a s trojičkou. Benzdi, jsi na řadě. Pohár, prosím. Kde je ten pohár? Jo, pár kapek bude stačit a sestra bude zpět. Bude lačnit a mám svůj svět. Jen jedinkrát si přihne a je Benzdi, co znám. Jestli bude mimo, to nezazývám. Zastaň se, co se má stát. Teď nevím, jak to mám povat. Proč to musím celu absolvovat? Neznajem to. Se necítí tak úplně ve své kůži, tak my půjdeme, že? Ne! Jsme uprostřed hry. Takže drž pysk a sedni si zpátky na prdel. Mám kolme! Male, vzpomínáš si, jaké to bylo, když jsme se jeden druhému zadírali do očí? Byli jsme schopni zvednout se od stolu v restauraci uprostřed večeře a pospíchali jsme domů a utíkali nahoru do patra. Někdy jsme to nevydrželi a ty jsi zůstavil auto. Lukasi, rodiče to dělají, smysl s tím. Pamatuješ si, jaké to bylo, když jsme byli ještě totálně uliky a nestarali jsme se o budoucnost? Co se stalo s tím klukem, který nosil tričko s nápisem Black Sabbath? Vrátí se ještě někdy. Jak dlouho mám ještě čekat? Se ženou svatbu doufáš, se ženou v děti doufáš a říkáš si, kdy vrátí se muž tvůj. Snad pět, kdo ví, snad šest, kdo ví,